बोले सारे बोल खोले। बोल मेरी डफली बोल, बोल बात ते की बोल। बोल मेरी डफली बोल, बोल बात ते की बोल। खुलती है खुल जाए दुनिया वालों की बोल। बोल बोल मेरी डफली बोल, बोल बात पते की बोल। खुलती है तो खुल जाए दुनिया वालों की बोल। बोल मेरी डफली बोल, बोल बात पते की बोल। हो कर है गोल। बोल मेरी दफली बोल, बोल बात पते की बोल। खुलती है खुल जाए दुनिया वालों की बोल। बोल मेरी दफली बोल, बोल बात पते की बोल। जनता से नेता यहाँ वोट लेता, जनता से नेता यहाँ वोट लेता। वोटों के बदले वो वादे हैं देता। कानों का पहरा है आंखों का अंधा। सबसे भला प्यारे नेता का धंधा। नेताओं को नहीं सुनाई दे जनता के बोल। बोल बोल मेरी डफली बोल, बोल बात पते की बोल। खुलती है तो खुल जाए दुनिया वालों की बोल। बोल मेरी डफली बोल, बोल बात पते की बोल। इस दुनिया में रहा न कोई मोल। बोल मेरी डफली बोल।